أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العلي العظيم. ده مبارک آیاتونه د سورت الملک د اول آیات څخه شروع پر پنځم آیات باندې ختم شو. نو دا د نویشتمې سفاری ابتدا هم ده او نوی سورت هم دی. دا سورت چې دی اول د معرفت د دې پیژندګلوي هغه دا ده چې د نوم الملک سورت دی. ملک خو فاچاهي ته ویل کیږي چې په دې کې د الله عز وجل فاشهي بیان شوې ده هغه سورت. او دا نوم یې د دغه اول آیات څخه اخیسته سوی دی، تبارک الذي بيده الملک. د دغه الملک تورې راخیستلې پر دې نوم کړی دی. نو د ده په فضایلو کې هلته راځي چې د دې سورت نوم چې دی واقعیه هم دی، واقعیه منجیه هم دی. واقعیه د وقایه څخه دی، ملاقاری ساتلو ته ویل کده. د کتاب وقایه چې د کتاب ساتي باره نو دی یو بل داسې یو ټکاره څخه دی، یو عیب څخه ساتي بس په مابینس کې. نو دا صورت چې د چا حفظ وي یا یې دغسې په وایي د نازلې څخه چې ډېره وایي د ده سره علاقه ساتي، نو دی ساتونکی دی د عذاب څخه، د اور واقعیه دی. منجیه معنی را خلاصونکی دی، که په عذاب چیرې گرفتار هم سی دی الله پاک ته ځي شفاعت ورته کوي چې دغه سړي چې دی د به زه ویلمه دی به حتی په یو روایت کې داسې مرادي چې دی به الله پاک ته وفرمایي دا صورت چې الله پاک یا ما د قرآن وباسه که د قرآن څخه یې منو د قرآن خو الله نه باسه خو د الله تعالی کلام دی. معنا ده د شفاعت تر ټینګوالي پورې وایي چې یا به دی را خلاصوي. نو نبی علیه الصلاة والسلام ول د اوره څه به دا سړی د ده په شفاعت راووځي. معنا نو لکه د ملک نوم چې لري د واقعیه نوم هم لري، د منجیه نوم هم لري. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ول چې دا به ما امر کړی وای که سختي نه وای چې د امت د ټولو خلکو په دماغ کې دا سورت پروت وي، معنا په یاد یې و خپلو اولادو کې ور په یاد کې و خپلو زنانو کې ور په یاد کې داسې. او دغه د نبی علیه الصلاة والسلام اصحابو چې د رسول علیه السلام څخه دا فضایل واورېد نو اکثرو کوشش کاوه چې دا یې په خپلو اولادو په خپلو زنانو په یادوه. نو دا تر دا نامه پورې دا خبره یا راله. اصلي زما خبره په دې کې ده چې معرفت د سورت دا دی چې اول د ده نوم دی، نوم یې الملک دی. دوهمه خبره چې دلته ده هغه د ده نوعیت دی چې دا سورت د کومې نوعې سورتو څخه دی. د قرآن کریم د سورتو سره تاسې وسه مختص چې یا مدنیه دي یا مکیه دي. د مکیه سورتو مضامین هم تاسې ته الاطلاق ورسره معلومیږي چې سورت مکی سو ته په دې پوهه چې په دې کې د الله یووالی بیانیږي، د رسول علیه السلام رسولوالی حقانیت بیانیږي، د قرآن حقانیت بیانیږي، د بعث بعد الموت قیامت دغه بیانې رانه د دې تفصیل پکې کې راځي دا ول دا د عقیده سره اړه لري. نو په مکه کې خو چې د مسلمانانو پر عقیده باندې کار کوي چې دې عقیده یې پلاټ جوړه سي ول خو دې دلته د وخت پر شرک باندې راغلي او بتانو پر مکبره سرخېدلی هغه د شرک ریښې د زړو سره نه ختي. نو ځکه به دغه شی ډېر پکې بیانې دي. مسلمانان چې بیا تکړه سول سم دم قوي سول هغه د الله وحدانیت د رسول علیه السلام رسالت د قران حقانیت بعث بعد الموت دا عقیده محکم سول دا نه بیا وروسته مدني ژوند چې شروع سي هلته نو احکام به راغله په مدني صورتو کې نو احکام بیانېږي قوانین روا او ناروا دا وکه دا مکوه هغه د عقیدې سره اکثر اړه لري. نو دا صورت چې مکیه دی معنا یې څه سوله چې یعنې در هجرت د مخه نازل سوی دی چې په مکه کې و مؤمنان چې پر عقیده باندې کار شروع دا دغسې صورت دی چې معنا دغه د عقیدې خبرې پکښې کې راځي هغه هم د وحدانیت او د رسالت په اړه باندې. نو دریمه خبره چې د مقدار ده چې دا صورت چې دی د آیاتو په اعتبار څونه دی د رکو په اعتبار څونه دی د آیاتو په اعتبار دی دېرش آیاته دی او د رکو په اعتبار دوې رکوګانې لري بس او بل د ده نمبر دی چې دا صورت رقم نمبر چې ورته وایي دا بیا دوه قسمه دی د کتابت د لارې چې په قرآن کې اوس لیکلی دی دا اوس اووه شپېتم نمبر سورت شروع یعنی چې موږ د هر وخت څخه قرآن را شروع کړی دی اوس یې په مټ اووه شپېتم سورت ته راورسېدلو. د نزول په لحاظ باندې چې بیا دی اووه اویایم نمبر سورت دی دی در سورت الطور دا وروسته تر هغه چې سوی دی نازل سوی دی. نو د ده کتبي نمبر او نزولي نمبر فرق سره لري. کتبي اووه شپېتم دی نزولي یې اووه اویایم دی. پنځمه خبره د رابط ته د ما قبل سورته چې دا کوم سورت تحریم چې مخکې ختم شو د ده د هغه سره څه تړاو دی؟ دا د قرآن کریم سورتونه هم لکه د زنځیر کړي یو په بل کې داسې سره اړ دي داسې رابط سره رابط تړاو ته وایي. په خپله په سورت کې دننه چې بیا د آیاتونه دا مې په خپل ځان کې لکه د زنځیر کړي داسې سره رابط لري. نو د ده رابط دا دی چې دوه رابط یا دوه قسمه دي. اول قسم رابط یې دا دی چې په تېر سورت کې چې سورت تحریم و په هغه کې د رسالت حقوق ذکر سول کستش په یاد د رسالت حقوق څنګه ذکر سول چې د رسول علیه الصلاة والسلام حق پر امت باندې دغه نه لوړ دي حتی ازواج مطهرات چې د رسول علیه السلام سره واده کړی دي د هغو په باره کې چې دی الله تعالی تهجد ورته وکړي چې دغه زما رسول ما پازابوي فازابیده دوه رقم وکړه چې رسش په یاد یو هغه و چې هغه بی بی عائشه او بی بی حفصه رضی الله تعالی عنهما وغو دغس یو موافقه سره وکړه چې رالی نه و چې استاد خو د مغافر و بیزی نو خود دا یو دغه ته مجبور کی چې برای هغه عسل پر ځان باندې حرام کړه دغه یو شان نزول مطابق دغه بل شان نزول مطابق بی بی حفصه رضی الله تعالی عنها نبی علی صلوات و سلام دا خبرې وکړلې چې د دې په خونه کې بی بی جویری راغوشتې دغه ماریه قبطیه چې راغوشتې نو دلته چې برای تازه نه هم ګرانه دا جنہ کې کار کړی اوس با خونه ته جره وسلې د پیغمبر علی سلام بار او ټول چې بس دا پر ما حرام اوس ګجر من ختلې. نو ګوره چې د نبی علیه صلوات و سلام اغه خپل طبيعت ته افری نه شوې دي دغه سی یو یا تړه موافقه سره جوړ کړ چې دا یو ټول چې اصل برای دی چې مجبور کی چې اصل یې پر ځان حرام کړل یا دغه بیبي حبسه د اسکار کړی چې برای هغه ماری خپتیا پر ځان باندې حرام کړ په هغه بار کې الله تعالی او ازواج ته څنګه تهجد ورلره ورکی چې برای ولستې سبب فکر دای چې دا د نبی علی صلاتو و سلام سره دغه سی یو شوخی رقم کوي چې معنا موږ د غټ خاردار او سخین و دی به موږ نورې شیز چیر پیدا کولی سي الله ولکدی طلاق درکې وغواړي ګوره دا طلاق چې ورته وبرې شو تهجد یې ورکې کدی طلاق ورکې تر دې سبب ډېرې شیز زپل دته په نکاح ور را ورکه باندې بي عليه الصلاه والسلام ته شاغ سو اوس پته تقریبا شپږ صفته الله ذکر کړ چې مؤمنات به قانتات به او صائمات ده نو هغه صیحات په معنا د صائمات ذکر سو. نو دا معنا اوس خدای نه معنا چې د فیس په جهان کې شي شي زسته خو چې تش د نبی عليه السلام د نکاح څخه ووزي نو به نور شي چې په نکاح کې هغه به تر تاسو د د پاره لا پاکه یې شي جوړ کړ. نو دا یو تهدید یې ورکی چې د رسالت دوغه نه حق دی چې پر ازواج لا دغه حق لازم د نور امت چې د نبی علی صلوات و سلام څخه سره د زوجیت مثلا نور زنانه وي چې هغه اړیکه نه ور سره لري یا نور عام خلک پر هغو بیا د حق سره لازم چې په دغه لاده الله تعالی خو بد اس و دې ته تهجد ورکړي. نو هلته حقوق د رسالت ذکر سوي و فدغ صورت کی چدی پداوار دوار کی حقوق د وحدانیت تعالی ذکر کی چدی الله تعالی توحیدم دغ لازم دی پر مؤمنان باندې نو د الله تعالی صفات ذکر کی چدی صفات الله دغه افعال د الله دغه چدغه صفات افعال په بل چا کی نسته نو د دې حق دغه دی چدی توحید د الله ایمان راوړي د الله سره په ذات په صفات کې شریک نه دروي لقاری کدای سپوې دل خلاصه څه چې په صورت سابقه کې چې هغه حقوق د رسالت و په دغه صورت کې چې دی هغه حقوق د چا کې د الله د وحدانیت او د توحید د دغه حقوق بیانیږي او په دغه صورت کې به د ثواب د هغه چا هم بیان سي چې هغه د حق د وحدانیت حقوق ادا کړی وي چې کوم څوک د الله د وحدانیت حقوق ادا کوي معنی مانی په عقیده او په عمل کې نو دغه ثواب ته ذکر کیږي او کوم څوک چې دغه د وحدانیت حقوق نور کې دغه عذاب هم ته ذکر کیږي معنی چې په دغه حقوقو کې ایفا نه کی بلکې اخلال کی د الله تعالی وحدانیت یا په ذات یا په صفاتو کې چې دی کمزوري کې الله تعالی عذاب هغه تور لرو کیدای او ربط شي بل رابطه د چیر صورت سره په دې کې دی چې په صورت سابقه کې د صورت پای چاغه د پرود درس و په دې کې یو څه اهل شقاوت ذکر شوی و اهل شقاوت لکه څوک لکه د نوح علیه الصلاه والسلام کور والا د لوط علیه الصلاه والسلام کور والا دا خو دواړه د شقاوت والا و منه بدبخته و چې مېړونه یې نبیان و مګر دې په کوپر باندې بلی شوی الله په عذاب اخته کړل او یو څه اهل سعادت ذکر شوی و د نیکبختی خاوندان هغه بیا لکه د فرعون ښځه چې د شهادت مرګ الله تعالی ورلره ورکړي او پر دې دنیا چې دا لمړنه و الله تعالی هغه د دې کور چلا جته په جنت کې ورکاو په دې وخت د مرګ ورښکاره کړي تر څو چې هغه ډبه راته تر هغه د مخه لا د دې روح قبض شوی و نو د اهل سعادت والا بل مریم بنت عمران هغه الله تعالی ته ذکر کړو چې د عیسی علیه الصلاه والسلام مور ده چې هغه د خپل هغه فرج حفاظت کړی مال هم د نکاح څخه هم د صفاح څخه نو د یغې چې ذکر لته وسنو د ویښې اهل سعادت ذکر سوی د ویښې اهل شقاوت ذکر سوی نو هغه خو خاص وي نو هغه د ویم خاص وي که سعادت والا وي هغه خاص وي چې که شقاوت والا وي شقاوت معنا بدبختی سعادت معنا نیک بختی نو دا چې الته ذکر سوی په دې صورت کې چې دی علل الاطلاق سعدا او اشقیا ذکر کیږي خصوصي نه چې پلانې تباره صورت کې چې دی په داسې صورت کې ملک دلته نیک بختان مطلقاً ذکر کیږي د سینې چې خاص لکه هغه دی ویښې زینو دا غس بد بختان هم مطلقاً ذکر کیږي د سینې دی لکه هغه دی ویښې چې هغه د لوط علی السلام ده دغه د نوح علی السلام کور والای وی چې نو دا یا رب سم لا قاری کده اس په خبره وس په دې نو دا 15 سره مزامین دا چې اوس ما د جسرت معرفت سره اړه لري دا خلاص اوس نو ترجمه تر شروع کوم بسمی پنا مسر الله دهغ الله الرحمن چې دی عام مهربان دی عمومی یا ډیر مهربان دی بخی ډیر رحمت کی هغه په دې دنیا کې چې دی مسلمان او کافر فرق پر نه پر لري عمومی رحمت الله تعالی کوي الرحیم چې دی خاص مهربان دی یا موږ وای لوی رحمت کوون کی دی چې هغه بالا لوی نور ته جوړیږي هغه نو خاص په هغه دنیا کې دی خصوصي مهرباني یوازې پر چا ده پر مؤمن ده پر کافر نه ده او هغه د هغه دنیا رحمتونه خو نو غټ غټ دی نو خو د جنت رحمتونه دي نو موږ بده شي چې الرحمن چې دی ډیر مهربان دی په دې دنیا کې الرحیم چې دی لوی مهربان دی یا الرحمن چې دی عمومي مهربان دی په دې دنیا کې الرحیم چې دی خصوصي مهربان دی هغه خو نو یوازې په آخرت کې یالته خصوصي رحمت د مؤمنانو باندې کوي تبارک الذی بیده الملک تبارک ډیر برکتناک سوی دی تبارک دا د تفاعل د باب ماضی صیغه ده فاعل الذي بيده الملك اغه فاعل دي دا فعل دي وسرم ريجير لوي علي شان دي تير لوي علي شان دي تبارك شديد د مجرد شدي ملاقاري برکت دي لکه مر خدای دي په مال کې برکت تر واشي برکت زیاتوب ته ویل کیږي ډیر والي ته ویل کیږي خدای دي په عمر کې برکت تر واشي معنا در زیات کیږي نو اوس تبارك داخل نو د مزید صيغه ده هو غدي تبارك يتبارك وتباركن معنا تفاعلا کده تزارب باب نو دا خو چې مزید ته ولاړ سي برکت معنا کې نور زیاتوب راځي نو بر ډیر سره تبارك ډیر زیات سوی دي ډیر برکتناک سوی دي نو دې ترجمه به څوک نه کوي تبارک مبارک دی الذي عادت مبارك خدای اسم مفعول صيغه ده د مفعليه ده باب صخه مبارك خدغه چې بل ساز یاتو پکښ کې اچول نو الله تعالی ته چا یاتو ور کړی دی خو یې چا نه دی ور کړی الله تعالی په خپل برکت مند دی په خپل برکت مند دی نو بار مو روی دی عالی شان دی برکت مند په چی شکی دی معنا زیات دی ام په صفاتو کې تر مخلوق بالا دی ده الله ار صفات مخلوق تر صفات بالا ده الله تعالی علم دستی لکه د مخلوق د مخلوق علم د الله تعالی او علم ته ولاکه ته د ستنی د سپم حیثیت لري د الله علم دغه نه غیر متناهی علم دی د الله تعالی قدرت ته رسیدي نو چې هر صفت ته راځي صفات الله خو ډیر دي د مخلوق تر صفاتو د الله تعالی صفات زیات دي د الله زیات د غونه مجد او بزرګي لري چې هیڅ څوک بل نه لري نو تبارک معنا خو چې موږ د شس ساده کو تبارک زیاتو به کړی دی په عرش کې هم په ذات کې هم په صفاتو کې الذي اغزات زیاتوب کردی بیه هیچ بلاس کرد الامر کو پچی د ټول مخلوق ده اوس به خبره پویږه نو خدای سره د مازی او په دغه مال دا داس کړی دی وخت څخه اوس چې مش خلاص او تبارک جیر لوی علی شان دی به شان ور دی اسو په دې شان سم نشره سدله خو زما د خبره مطلب دغه سو هغه د مبارک ته ترجمه څخه جرا ګرځم چې تبارک مبارک دی مبارک جلا دی برکتناک جلا دی مبارک خو هغه دی چې د بل چا د طرفه برکت ورکول سوې زیاتوب ورکول سوې برکتناک دغه چې په خپل ځان کې برکتناک دی په خپل ځان کې شرافت لري نو دا د اعلی سما سوا نور څه چې په دې مخلوقات کې شرافت ولا دي شرافت الله ورلر ور کړی دی نو دا مبارک دی نبی علی السلام مبارک بی بی عائشه مبارک پلانې ولی مبارک چې ته خو برکات ورکول کړې سی وی دی د اعلی په باره کې نسوي چې اعلی مبارک یا اعلی پاک شدی الله تبارک تبارک وتعالى دالت ده تبارک استوری اسلام باندې چې الله تعالی په خپل برکت ناک دی مبارک مو دی عالی شان دی ډیر تبارک عالی شان سوی دی معنا په ذات او په صفات کې تر هر چا شان لور دی معنا زیاتو به ډیر دی الذي هغه ذات بيدیه چې فلاس کې د قدرت د الملک او فاشه دی نو یت په معنا د اختیار کاری نه برای د جیر شار کار نو ګرځ ما په لاس کې دی اوس نو د پلاس کې چورتو ګره خاجل اسونه چې لکه زما اوس تعالی سونه دار کړ وای دغه شار ګرد زما پلا شار کار ګرد زما پلاس کې دي معنا په اختیار کې مې دي نو دلته یات په معنا مرده اختیار اخلو بیا دي چې په اختیار کې د الله تعالی الملک فاچهی د ټول مخلوق ده د یوې زرې چې ونس بیا تر عرش پورې بیا تر پرشتا څه چې ذرات دي د ټول پاچهی مکمل د الله تعالی پلاس کې ده خدای مول توحید شروع سونو بابا دغه سپاچی بل څوک لري یا ولی یا نبی یا ملک هر څوک چې دی چې هغه ته مقربه ملک بولي خو جبرئیل امین بي هغه دونه پچی نه لري دا نور انسانان خو اخوا ته پرېږدو نو بي یی هیڅ په اختیار کې ده د الملک پاچهی د ټول مخلوق ده د ذریه ذریه ټول پاچهی ده په لاس کې ده او هو علا کل شیء قدیر او هو او دغه الله على كل شيء پر هر شی باندې قدیر فرفر قدرت له دوم کوي دي د اعلی قدرت د اشیاء څخه د ازل تر ابد پورې د یوې ثانیه د پر د لاس څخه نه وځي د خپل اختیار څخه نه وځي نو دی پر هر شی قادر دي د ابد د پر قادر دي ازلن او ابدن دا ګرځي د اعلی صفاتونه دي د په لاس کې پات شهید او پر هر شی باندې قادر دي بس دا صفاتونه چې په بل چا کې نه سره د اعلی توحید دي اغه توحید نه به حق ادا کول غواړي اغه دا به چې د څنګه چې دي اغه سينو و منی اگر کما عقد پر وکم الذي و ما هغه ذات برکت ناک سوی دی زیات سوی دی په ذات په صفات کې خلق چ پیدا کړی دی الموت مرگ والحیات جو چې مرګ شوون یې پیدا کړی د څه د پاره پیدا چې مرګ د جو لیبلو چې امتحان کې کوم تاسو ازمایښت وکستې ایوکم چې کوم یو په تاسو کې احسن ډیر شایسته دی عملا د عمل د لارې څخه ازرو ی عمل دی زه ته به مفهم شي چې مرګ ژوند الله تعالی پیدا کړی دی د امتحان د پاره چې په تاسو امتحان کې کوم یو شدي ازرو ی عمل د احسن عملات څخه ټول مفسرین وای چې د الله تعالی چې دی شایسته عمل په کار دی ډیر نه دی په کار چې شایسته نه لري د ځینی لکه د مثال تر په مشکې چې مرجو مش کوشش کو چې ډیر نه پلونه نو چابک چابک غرز غرز چې ډیر پلونه په علاقه شي وکړو احسن وکړ شایسته عمل وکړ چې داغه هغه ارکان هغه واجبات او آداب ټول پر ځای نو چې علاوه په تیس کې احسن عملات څوک دي چې د کمی و عمل ډیر شدي مرګ او ژوند دغه د پاره پیدا وسنو د ته په فلسفي سوار ورګې جملہ قاری خلق د الله عز وجل چې دی دا تعلق نسی په موجود شپسی چې دا شی په خوانو وس موجود سوی دی، نو دا وجود الله ورنره ورک، الله یې خلق وکړي د کی پیدا کول یې وکړل. یو شی چې معدوم وي، معدوم خلق ته ضرورت نه لري، عدم په شی کې اصل دی. فرض به کوزه به تاته مثال ومه ستا کړ وسی وس کوم خو نسته، نو دا ستا د کړ وسی عدم الله خلق یې لیدي، دا خلق ته ضرورت نه لري، دا سره څه معدوم دی. چې یو شی موجودیږي خلق ته ضرورت لري چې الله خلق دا غوي کنه بره موجود شي پیدا شي. نو دلته د حیات خو موږ پوهیږو چې وجودي شی دی، د مخې یو څوک ژوندی نه بره ژوندی شي، عدم موجود شی سو خلق ته ضرورت لري. موت، موت خو چې دی عدم دی، دا سړی د منځ وتی، نو عدم څنګه الله تعالی خلقی په دې پس خلق څنګه اړه لري؟ کدای شي په خبره وسته پوهیږي. د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې مرګ جلا وجودي صفت دی او حیات جلا وجودی صفت دی. لکه حیات چې په انسان کې شول کیږي وجودی صفت ځنی استای کی، لکه خوشحالی وجودی صفت دی، بل پلا بار خوشحالی ولاړ سي، باران بیا غم راسي، غم جلا وجودی صفت دی. نو هغه جلا وجودی صفت دی لکه تور سپین، تور وجودی صفت دی، سپین وجودی صفت دی، اگر چې تور سپین نه سپین تور وي. نو دام دغه سي الله تعالی دا موت هم خلق یلی دی، حیات هم خلق یلی دی. کته وایه انو خو هم دا موت خو چې دیگر سره وایه و چی شته، خو دغه عدم ته د حیات وایه چې حیات یې نستی که برای موت بود، برای زم خو دغه صفت وجود دی. خو حیات دغه دی چې دستا روح ستا د بدن سره اړه لري، چې دلته په بدن کې دا روحی حیات یې بولي. که دا روح د دغه ځای نقل سو سجین ته ولاړي یا علیین ته ولاړي چې انسان مړ سي، خو نو دا روح چې دی معدوم سوی نه دی، خو مازی ځای نقل شو په بعد دغه لوښی دلته پروت یې برای هلته پشه. نو خو دغه ستا ژوند د مخه ستا په بدن کې پروت برای حیات بولي. دغه د بدن سره یې علاقه ورقته که په علیین کې کښږدي تر څو پورې چې بیرته حشر و نشر راځي. علیین جلا ځای د یک وختان روح هلته ځي چې دا سړی مړ سي، د بدن روح چې بیا دی هغه اوسیجن ته ځي، هلته کېږدي. دا نقل مکان یې لکه د یک کوره چې کډه وکړي هلته وکړي، نو دا سړی د منځه وتی خو نه دی وتلی. نو د ده دغه دوه حالته چې پلا د روح سره اړه لري، دا موجودي صفت الله خلقي. هغه بل حالت چې بیا هغه کور ته وړي چې علیین یا سجین دي، هغه هم الله خلقي. نو دا وجودی صفتونه دي. کوایا موږ ښه ظاهره دغه سې پېژنو، د منطق په رقم راسه چې معنا حیات خو نو ژوند موجود شی سو، موت چې دی عدم د حیات، هغه عدم د سترګو، نو هغه عمي عدم، عدم ملکه چې ورته وایي. نو باره موږ رایي، نو هغه خلق چې د معدوم شي سره اړه نه لري، هغه چې عدمي محض یې، دا خو عدمي محض نه دی، عدمي مضاف دی. عدمي مضاف چې دی په هغه پسې خلق اړه لري. لکه زید چې ګر سره نه وو، مثلا زید یو سړی نوم دی چې ګر سره نه وو، نو هغه عدم خلق اړه نه ورسره لري. یو دا دی چې پلا پیدا سي بره بیا دی مړ کیږي، بره دغه د ده مړ کېده چې عدم د زید و زید ته مضاف سو، دغه عدم بیرته یو نوع وجودي شی سو، بره خلق اړه ورسره لري. خلاصه د خبرې یې دا چې پر خلق چې سوال ورګیږي چې د موت سره اړه څنګه پیدا کړ، موت خو عدمي دی. موږ ورته ویلی سو چې موت خو عدمي محض نه دی، عدمي مضاف دی، عدم د ملکې دی. لکه هغه عمي معنا هغه ړندوالی چې عدم د سترګو دی، هغه خو بره لکه وجودي شی دا رقم شي، مکمل وجودی خو نه دی، خو د ملکی عدم دی. ام یو قسم وجود لري، حاجز نه پیدا سي. نو خلق الله د مرګ هم کړی، د حیات هم کړی، د څه د پار چې انسان وخت کلی و ازمویي چې دی کوم یو ډیر عمل شایسته عمل کوي. نو بل خبر دلته په دې ځای کې دا ده چې په دا مرګ خو موږ پوهیږو چې دا د ازمایش د پاره دی. هر څوک چې دی بره ښه عمل کوي، د هغه د پاره صفت دی. ولې هر څوک چې ځان ته حساب کوي چې زه مړ کېږم، د دې دنیا ته ځم، دا ژوند ابدي نه دی، د هغه ژوند د پاره یو کار په کار دی. نو شایسته عمل کوي په حیات کې. نو بیا دا خبره څنګه راځي چې په دې کې مې ازمایش دی؟ کېدای شي ملاقات یې په پوهیږه په خبره. په حیات کې خو بیا دا دی، حیات خو ظرف دی. چې حیات نه نو عمل چیرې کوي؟ نو هغه مرګ شرط دی د ازمایش لپاره، چې هغه مرګ الله ورته پیدا کړي، عبارت دی و ازمایل شو. او حیات چې دی داخلو بیا ظرف دی، نو دی به بیا دغه ښه عملونه څه وخت کوي چې مړ عملونه کولی سي، خو نیسي کولی، خو په ژوند کې عمل کول کېږي. نو کېدای سي په مضمون پوه شو. نو که دا خلق د موت دی، که خلق د حیات دی، دواړه په چش کې اړه لري، په دغه امتحان کې اړه لري. دواړه د دغه ذریعه ده چې انسان په امتحان کېږي چې دی کوم یو ښه عمل کوي. وهو او دغه الله العزیز دی غالب و زبردست دی، معنا برلاسی دی، الغفور بخشونکی دی. و هو العزیز الغفور چې ګډه ترجمه کې دی زبردست بخشونکی دی، معنا برلاسی دی. څوک د الله په مقابل کې سر نسیږي کولی چې پلانې ته خو ولاکه مخبرت ما څه وکړي؟ نعوذ بالله، الله چار چاته مغفرت کی سو کی مخنس نی وره او بخشون کی دی رقم رقم گناہ او بخشن الله تعالی کی نو ګر ادا د الله تعالی صفاتونه دی پاچیه په اختیار کې دا یو صفات سپر ارش قادر دی دا بل صفات مرګ ژوند دی د څه د پاره پیدا کړی چې انسان وازمه چې کوم ش عمل کی دا بل صفات عزیز او برلاس دی دا بل صفات الغفور کامل بخشون کی دی د غټ غټ ګناه دا بل صفات پس الذی وهم هغه ذات چې دی هغه برکتناک دی عالی شان دی خلق چې پیدا کړی چې سبع سماوات او اسمانونه طباقا پور پور پور لاندې باندې یو طبق دی بیا بل طبق دی بیا بل طبق دی د اسمانونو پور پور پور چې دا اسمان څومره لیرې دی د مځکې څخه هغه بل اسمان چې دوم راځي هغه بیا دغه اسمان د غونه لیرې دی نو بره بتیسته د جهان د هغه ټوالې درته معلوم سي نو دا هغه ذاتی چې اسمان یې پور پور پور درولی دی ما ترى تنويني في خلق الرحمن فخلق كده رحمن ذات دغه شان خلقيلي من تفاوت هیڅ قسم تفاوت و نقصان تفاوت په معنا سره د نقصان راځي ملاکاری چې شوریان استعمالي چې یو چا یو څوک لیونی اعصاب کار نه کی برو د په دماغ کې فرق دی تفاوت خدا فرق دی ویل کیږي د په دماغ کې فرق دی به نظمی د پکشي کې معنا یا پلا سم خبرو کې بل بل بشکنځل درته وکړي ته چې اسامې خبرې ته چې وګوره ته چې اسام سره دې مجلس چې لوګور سره غواړي هغه بله پرې هغه کجا وي شروع کړي هغه شیان شروع کړي په دماغ کې پارک کې نو الله وایي د الله په خلق کې تفاوت نشته بیا نظمي نشته په کښې کې ډېر منظم نظام دی ډېر عجیب و غریب دی هر کار چې وسي انسان ته ګای ګای دا کار په تاوان معلومېږي وروسته یې حکمت معلوم سي چې دې کار غوښت غوښته ده ولې هغه حکمت وسیرې انسان ته یې وخت معلوم سي هغه بیا مې یو سر معلوم سي ټول اسرار یې لا نه ور معلومېږي نو د تفاوت معنی څه شي سوله فرق خلل پکشی که معنی بی نظمی نو ما ترا تا نوینی پی خلق پی خلق پیدا کولو که الرحمن در رحمن زد چه داشیانی پیدا کردی من تپاوت چید ایس قسم دامینی ایسی غلاقیه دی ملاقاری ایس قسم تپاوت پاک معنی نقصان نسی پکش پیدا کولو دیر یو عجیب و غریب او دیر در حکمت دک نظام دی فرجع نو چه دا خبری جی واوری جی فرجع نو تا اوسور وگرزوه ما ترجمه ته متوجه پرجه نو ته اوس ور وګرځو البصر استرګي یعنی په خوخ ته ته دا بیان نو سو زر واره به اسمان ته کتلې مزکه دې به کتلې دوری ابتر ابتر به کتلې اوس چې دا خبره ته ته اوس چې د الله تعالی په خلق کې هیڅ تفاوت به نظم نسته پکښه و مو استرګي ور واره و نسته د زما خبره خو دې باور نه دل و استرګي ور واره ورته وګره پکښه شپه دې قط وګره چې ته اوس دلته خلل پیدا کولې سي کې نه سي پیدا کولې نو د فرجع معنا چې سول اوس ور وګرځوته و سمانه یعنی دغه خبره خو ته اوس واورې دې متوجه سې چې د الله تعالی په خلق کې تفاوت نشته ته به وادا یو اټکلي خبره ده چې تر خوله د سړي راووتل و امدا د الله خبره ده کنه ته اوس سترګې ور وګرځوه پکښې کښې تحقیق وکړه زره بینو ټلیسکوپ هم ورته کښېږد چې بې نظمي پکښې ده که نه فرجع ته ور وګرځوه اوس البصره دا خپلې سترګې هل ایا تراته ویني من فطور یو چاود فطر وجه چاو ثویل کیج اغه صورت خو دی پیاد اذا السماء فطرت کوم وخت چې اسمان انفطار وکي چاو وکي سره وچی وچی د قیامت په ورځ علاوه ته وسورتو ګره هل آیا تراته وینه من فطور یو خلل چاو پکښې کی وینه چې اسمان څنګه پوښلې دي د دې څه دا معلومه سوله چې اسمان په سترګو ګامل میږي ولې چې ته سترګې ور وګرځوه نو ته اوس چاوت پکښې کی ویني چې اسمان په سترګو معلومېږي که ته موږ خو دغه شین کړم دغسې بینو خو د هغه شنه په ځا چې ته دا داسې شفافه ده چې ستا سترګې د اسمان د لیدلو څخه نه راګرځي ورته وګوره یو چاوت پکښې کی دی تا ته به اوس د دې نظم معلوم سي چې د دې پوښښ څنګه سوی دی دا خلک کیسه کوي بره یو دوه ملیان سره ناست وه بره یې وابل ته وویل بره خدای پاک چې د اسمان پوښي پوښښ چې کېږي هغه د خورو پوښښ که مو لیدلی بهرانو په دې کې د هغه بنا څخه یو تیشه ورڅخي هغه یو خښت بس کېږی یو آغاز ورکېږی خښته کمه کېږی یې ته تراشنې وایي بهرانو چې اسمان یې پوښي تراشنې څه شوې دا پوښښ خو موږ ټول عکس وایي دی معنی څونه خښت به په کار لوېدی نو ساده خلک دي نو برابر ورته دلته راشنې خو دا غرونه دي معنی چې نو خښتې بیا څونه وي چې د اسمان پوښښ کېدی چې یوه تراشنه چې دا داسې کې په تیشه هغه یو غر راشوی سي بیا بل ول دغه دي دا خو د ټوکمارانو خبره ده زموږ مطلب دا دی په دې ځای کې چې یو بنا چې کېږي خو خامخا یې درځونه معلوم دي الله عز وجل دغه غټه ګنبته جوړه کړې ده او داسې ګولې جوړه کړې ده چې هېڅ پتور پکښې کې نشته هېڅ چاود چا کې نشته چاود کې کاوه هغه چاود نو چې دی هغه نو بره به یو بنا چې درځ وکړي غټه بنا چې بره کال په کال یې درځ غټېږي غټېږي نو اوس دا په زور زرو کلونه تیر سی جوس پم پای چودی دلی پاسمان کی علاوه هر وخت ورته وګوري پتور نسته پکې کی پتور کې پیدا کاو انفطار هغه د قیامت پر ورځ باندې پیدا کی بیا سره چی نو دای بل صفت الله عز وجل بیان کی چې دغه رقم خلق کړی دی چې اس پتور ته نسته پکې کی پیدا کوله کې دای سپ مزمن پویږي معلومه ده داسه چی شمه رو مقصد فرج علم بسره چې اسمان معلومی ځین علما وای برای دغه اسما دا خودی روړ دی پسترګو نه معلومیږي دا دغه چې بسر او سترګې تورو دغه سترګو څخه امراد د عقل سترګې دي چې ته د عقل د لارې ورته متوجه سه ورته وګور اسمان خودی لري دی پسترګو نه ویني او ته د بسر بسر منه د دماغ سترګې د زړه سترګې ورته متوجه ک چې هغه په دې کې خلل راو واسي چې کېشته د اسمان دا رقم جوړ کړی وای دا رقم غلط دی هیڅ غلط یې نه سره ایستلی نو دواړه احتمال کېدلی شي یا دغه چې اسمان اوس په سترګو معلومېږي دا شنه فضا چې ته ویني تر دې اخواته چې اسمان دی تر دې شنه فضا ستا سترګې وځي دا شفافه ده لکه تر شنې هندارې چې اخواته شی معلومېږي نو خو هغه دې موږ درس نه دی لیدلی او یا د فرج البصر څخه هغه بصیرت قلبي مراد دی چې د زړه بصیرت ورته متوجه کړه په دماغ کې هم نصیب پیدا کولای چې برا په اسمان کې کښې دا رقم وای فسیاله پکې ثم بیا وه ارجع تور وګرځوه البصر سترګې کرتین مکرر یو وار پس له بله واره یفلاخ مې درته چې اوس یې ور وګرځوه یا چې ودې کتل الله پاک وایي ښه چې را وګرځېدې سترګې دې پیدا دې نه کړي یو ګړی بعد یې بیا بله پلا بیا نظر ورته وکړه چې سړی چې بله پلا بیا ورته وکړه کرتین دلته ذکر کړی دی ثم بیا ارجع تور وګرځوه البصر سترګې کرتین یو وار پس له بله واره معنا مکرر نو برا به څه وسي ینقلب راو بگرزیج الیک و تات البصر و دغسترگ استا خاسئا زلیل خس او دا زلت توائی التوائی دو جخان چی دیر ناری و غاری وی الا فقط مشت بخش و که مجد دا کپران الا سنگر توائی و اخس او فیها ولا تکلمون اخس او چغسی زغلسی نو دا چغوالی خو برا اغسفی زلیلی سی خواسی برا دی چپس پا دو جخ کنو نو خس امال زلیل والی تو کیر دا غسترگی با دا غسی زلیلی و خواسی ولی خودی تلیو پا چش کسی فدغه په ستنی وچ په اسمان کې عیب پیدا کی الله خپل بزلی شي الله په جوړ کې عیب د کوم خو دی ته زه خدای په عیب وبس نعوز بلا قرز د الله تعالی عیبونه پیدا کی نو دی به دغه خص دغه سمنا زلی به بیرته راو ګرځیش او څو څوار علاوه مکررتین مکرر نظر پکښ کې وکونه سي پیدا کی پکښ کې ینقلب راو به ګرځیش الیک و تات البصر و سترګ یا دغه د سر سترګ او یا هغه د عقل سترګ دا به تات راو ګرځیش خاصه ان زلی و هو حسیر وهو او دغه سترګې به حسیر ارمانچي نه وي د چا چې یو ارمان نهشي پره برا راسي ارمان مې پاته شو دوی به ارمانچي نه بېرته راسي دلته به کره خړې پړې چې معنا نه پیدا کېږي نو ارمان خو دغه و چې دوی په دې کې یو عیب ولي خو هلا ورشو چې ورسې عیب پکښې پیدا کړي دا د دوی مطلب و چې په دې کې یو خلل پیدا کړي یو چاوت پیدا کړي الله وایي دوی به راوګرځېږي خاصي ازلیلي وهو حسیر او دوی به ارمانچي نه وي نیمګړي ارمان به د دې چې معنا پرابه نشي د ارمان چې د خدای پاک په خلق کې دلته عیب دی را باس فسې بل فعل د الله تعالی بیان ګوره دا صفات او افعال د الله بیانیږي ولقد او خامخه په تحقیق سره زینا مشایسته کړی دی السماء اسمان کم اسمان الدنیا دغه نږدې دنیا په معنا سره د نږدې هم دی نو دغه نږدې اسمان د دنیا اسمان ته ته وګوره دا مشایسته کړی دی بمصابیح په څراغانو سره مصابیح جمع د مصباح ده مصباح څراغ ته ویل کېږي د هر ستوري ګواکې څراغ دی دلته قنجل دی په د اسمان کې زړیږي دلته په نو ولقد خامخا په تحقیق زینا موږ ښایسته کړي دي ګوره دا د الله یو فعل دی السماء الدنیا السماء دغه اسمان الدنیا چې دا نږدې دی بمصابیح په څراغانو سره موږ ښایسته کړي دي تا یوازې د څراغ کار نور کې علاوه وجعلنا او موږ ګرځولي ها دغه څراغان رجوما دا وشتل لشیاطین د پاره د شیطانان دا څراغان چې دا د شیطانان وشتل هم په حدیث شریف کې مخکې بل ځای څو ځای کې رسېږي دا خبر چې هغه شی چې وینې سر پر سر دریږي غواړي چې د ملایکو خبرو ته غوږ ونیسي د اسمان پر خبرو باندې علم راولي د اخوا څخه الله پاک یو لمبه پسې را ایله کړي چې ټول کنډو کفر کې وېسوځي خو دا دغه څراغان چې د هغو څخه یو لمبه وشغله پر راجلا سي لکه سړي چې څراغ لګولی بره چې په تړ سلمې ورنږدې کوي د اخوا څراغ لمبه پر وکلو لپاره کې اخوا کې وغورځي نو الله وایي دغه ستوري دغه څراغان دا موږ رجوم ګرځولي دي رجم وشتلو ته ویل کېږي وشتل مو ګرځولي دي شیاطین دپاره د شیطانان توانو د شیطان د هغه خبره کاپي ده چې په دې دنیا کې چې دی سرکشی کوي اسمان ته غواړي چې ځانونه سره ورسی د الله تعالی د طرفه دا سزا ورکول سي. په آخرت کې شی لري کنه لري علاوه به اعتدنا او موږ برابر کړي دي اماده کړي هم دی لهم د دې دپاره د دغه شیاطینو دپاره عذاب عذاب السعیر د ګرم اور سعیر ګرم ورته وایي چې موږ دوزخ ورته وایي عذاب د دوزخ هم د دې دپاره اماده دي د دې شیاطینو دپاره. نو دغه پنځه آیاته چې اوس موږ راویل ملا قریب په دا ټولو کې چې دي د الله عز وجل صفات او د الله افعال پکې کې بیان شوه. دغه صفات او دغسې افعال بل څوک کولی شي د الله سما سوا. نو چې نیسي کولی الله دغسې واحد ذاتي د دغه توحید حقوق پر موږ لازم دي چې باید ادا کړی شي. نو تر دغه ځایه دا مضمون و چې مال دغه ربه ته چا سره هم سو د تیر صورت سره چلته حقوق د رسالت بیان سوه چې باید رسول علیه السلام ونه ځورول سي نه د خپلو بیبیانو د طرفه نه د امت د طرفه څخه که وځورول سي الله تعالی هغه ته بیا عذاب ورلرو کي. دا بیا د الله تعالی د توحید حقوق سو چې بیان سوه چې د الله تعالی د دغه توحید حقوق که څوک ورلره ورنه کي د الله تعالی په ذات یا په صفاتو کې ادنا مثل شرک ورته ثابتوي نو دغه دپاره هم دغسې عذاب دي د اور. نو پسې چې بیا دی هغه بیا د دغه کسانو چې د مثال په طور د توحید منکر وي د هغوی عذابونه ذکر کېږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.